بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري عشرين يعني leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1442 katika darsa ya al-Manzumah al-Lamia ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بشرح العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى فاندليا نكسوم تعليق يا شيخ رحمه الله يوبيتي ونه ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل الماليزية جانا صوم فضائل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتكباذي نصوص أجزي تاجه لكوزيورديش الشيخ رحمه الله اليوم بإذن الله تعالى تانز ومن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ذو النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ثالث الخلفاء الراشدين اليوى بنت وويلي ومتوم صلى الله عليه وسلم اين ديو خليفة وتاتو كتكما خليفة ونقوف أسلم بعد البعثة بقليل عثمان رضي الله عنه أسلم بعد كتمريز ومتومز سلم كم دنفو كتكوت ومانز وكان غنيا شريفا في الجاهلية ونمت تجير سان تكوف وكتو جاهلية miongoni mwa mambo makubwa aliyofanya tajhizu jeshi la usrati bimalihi aliandaa jeshi lilokwenda katika vita vya Tabuk kwa mali yake naye ndio aliyetimiza kukusanya Qur'an katika msahafu mmoja عثمان رضي الله عنه اليوا وشهيدي كجلكان كما شهيد الدار اليوا ndani ya nyumba yake رضي الله عنه وارضاه من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث يثبت كتبه عائشة رضي الله عنها سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه متوم صلى الله عليه وسلم لكو مجينيوشا يمبني كوانغو نا إما مبجاك أو ميونرياك لكو إكوازي معنى كنا سيما كتك ميقوياك إكوازي فاستأذن أبو بكر Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu akaomba idhini kuingia kwake, faadhina lahu wa huwa ala tilka alhal. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa idhini ya kuingia akiwa katika hali hii, bi maana akabaki vile vile alivyokuwa kabla ya kuingia Abu Bakr as-Siddiq. Fatahaddatha, kisha akazungumza, wakawa wazungumza. Thumma sta'adhana Umaru fa'adhina lahu wa huwa kadhalika, kisha akaomba idhni Umar, akampa idhni ya kuingia, akazungumza naye akiwa vile vile. Thumma sta'adhana Uthmanu فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. كيشا كومبا إذن عثمان رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم أليبوجيوني عثمان أككا بزوري أكتنجنيزا نغوياكي سوا سوا. قال محمد أحد الرواة ولا أقول ذلك في يوم واحد, بمعنى لكواني هيفو سيسكو يبك ياكي. فدخل فتحدث, فلما خرج تنجيك زمونزا لكوال بطوكا, قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي. تهتش يعني البشاشة وطلاقة الوجه وحسن الالتقاء. نينجي أبو بكر الصديق سيكوكوانا يا رسول الله كوائتي umechangamka ukawa watabasamu na kufurahikia, wala haukuathirika kuingia kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Thumma dakhala Umar falam tahtash lahu wa lam tubal. Thumma dakhala Uthman fajalasta wa sawaita thiyabak, alipoingia Uthman ukakaa ukatengeneza nguo yako. Faqala ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika رضي الله عنه وارضاه. يه سيموني حايا انتو انباي ملائكة وينيه وموني حايا. عثمان لكوني موني حايا سانا رضي الله عنه وارضاه. نا هي هيمانيشي كوا يعني أبو بكر الصديق درجاكي كوشيني عثمان أما عمر, كين من بابي إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة كما نوسيما علماء كقاعدة المحبة كواتو وكيو مبندانا حصلت الألفة بطلت الكلفة معنى منتم كيو مزويانا kuna mambo mengine huwezi kufanya mbele ya watu wengine, lakini kwake ukaweza kufanya. Kwa Mtume salamu hakuna uzito kubakia vile alivyoingia Abu Bakr as-Siddiq, akiingia Umar, sababu so, baina kuna ulfa na mahaba makubwa, kuna ni jambo la kawaida. Lakini akaja mtu mwingine, kwa mfano mtu akaona hali si nzuri kukutana fulani, pamoja na kuwa ulfa ilikuwepo na Uthman radhiyallahu anhu arda, isipokuwa tofauti iko katika wingi wa haya ya Uthman radhiyallahu anhu arda. Na ili pia ukisoma katika yale walioeleza ulama wa tarikh, alipokuwa ataka kuuawa Uthman alikuwa yuwajua, kama tutakavyoona hapo mbele, Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo alikuwa tayari ashampa habari nalo kuwa atauawa, ile alikuwa yuwajua. Kwa siku ile alikuwa ndio yotarajia kuwa atauawa, alivaa nguo nyingi kujistiri. Kwa nini? Asema nachelea nisije nikauawa ikaonekana sehemu katika nini, katika sehemu ambayo sio sawa kuonekana katika mwili wangu, mpaka afikiria baada ya kufa kwake ajistiri radhiallahu anhu wa ardhahu. وما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل Hiki ni kisa baina ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa, kisa chenye chaanza kwa siku hiyo, alijiandaa akachukua tahara yake, akasema leo nitakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku yangu nzima, maana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta yuko katika sehemu ya ua karibu na Quba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa pale ndani. Abu Musa al-Ash'ari akasema leo mimi nitakuwa ni bawaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hata ingia mtu isipokuwa ni muombe idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ingie. Idh istaftaha rajulun, akaja bwana mmoja nataka kufunguliwa mlango. Faqala iftah wa bashirhu bil janna, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fungua na huyo atakayeingia mbashirie pepo, mwambie ni katika watu wa peponi. Qala fa idha Abu Bakr, fungua mlango, Abu Bakr as-Siddiq yuko mlangoni. Qala fa fatahtu lahu wa bashartuhu bil janna, nikamfungulia kisha nikambashiria pepo. Subhanallah, ni hawa masahaba waliishi katika ulimwengu baina yao na kuingia peponi ni mauti. Mauti yakiofikia waingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hili walikuwa na hakika nalo kwa habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pamoja na hayo walikuwa na hofu kubwa sana, walikuwa na hofu. Hawakukaa wakasema mimi nimebashiriwa pepo. Leo kuna watu ambao hali yao taabani katika ibada, bali Uislamu wao na mashaka mashaka, alafu mshia ushakuwa ni mshia, kisha aweza kukaa chini akasema Abu Bakar hendi peponi, tenda motoni. Mwanzo jiangalie wewe, jiangalie wewe hali yako, wendapi wewe. Uweza kumwona mtu mzima amekaa katika kijiwe cha kunwa kahawa na chai na kahawa tamu, avuta kalmati huko waambia wenzake Abu Bakar nini bwana, Abu Bakar enda motoni tu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ambashiria pepo, wewe wazungumza nini? Wazungumza kuenda motoni. Mwanzo wewe kwenda peponi yenyewe kuna suali, alama kubwa ya suali. Wewe unemkufurisha Abu Bakar Siddiq. Sasa kama Abu Bakar Siddiq yenda motoni ni kafir au ni kadha, una Uislamu gani wewe? Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam abashiria pepo masahaba hawa. Abu Bakar apewa idhni abashiriwa pepo. Thumma staftaha rajulun akhar, kisha bwana mwingine akagota atakufungulia mlango. Faqala iftah wa bashirhu bil janna, fungulie na umbashirie pepo. Qala fa dhahabtu fa idha Umar, nikienda kufungua mlango Umar bin Khattab ndiye yuko mlangoni, fungua kambashirie pepo. Fa fatahtu lahu wa bashartuhu bil janna. Thumma staftaha rajulun akhar, kaja mwingine sasa. Qala fajalasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ametegemea muttaki'un, akakaa hiyo hapa si mara moja, zaidi ya mara moja. Kwa Uthman anapokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam hukaa, akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala iftah wa bashirhu bil janna ala bal wan takun, fungulie na umbashirie pepo pamoja na balaa itakayompata, atapatwa na mtihani. Na balaa inayokusudiwa hapa ni kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu ardhah, na yale aliyompata katika maudhiko kutoka kwa Khawarij. Qala fa dhahabtu fa idha huwa Uthman ibn Affan, nikienda mlangoni namkuta Uthman ibn Affan. قال ففتحت له وبشرته بالجنة, nikamfungulia nikambashiria pepo. قال وقلت الذي قال, kisha nikamwambia maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema ala bal wan takun, atapata balaa huyo. na mtihani. Faqala Allahumma sabran au Allahul musta'an. Kasema Allahumma sabran, nipe subra haya mtihani atakaponipata. Kwa hili jambo alikuwa Uthman radhiallahu anhu aishi kuwa yuwajua iko siku atapata mtihani, bali Mtume salama alimwambia sana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuvika kamis kanzu, kisha watakuja wanafik kukutaka kukuvua ile kanzu, fala takbal, usikubali kuivua ile kanzu. Sababu lau kama Uthman radhiallahu anhu angelikubali kutanazal kwa hawa khawarij, ingelikuwa kila kiongozi anaingia watafanya kile alichokuwa kimfanya Uthman, na kila kiongozi angesema basi mimi nitafanya kama Uthman, nitatanaza. Kwa hivyo ingelikuwa ni fawdha katika mujtamaa wa Kiislamu. Kwa khawarij walipokuja akakataa kutanaza mpaka wakamuua radhiallahu anhu wa arda. Kisa kirefu. Na Uthman ajulikana kama shahidu ad-dar, na wote wale waliomuua au walioshiriki katika kumuua Uthman radhiallahu anhu, hakuwepo sahaba hata mmoja, hakuwepo sahaba hata mmoja, na wote walikufa vifo vibaya sana. Kila mmoja alikufa kivyake, kifo kibaya sana. Wakamuua Uthman radhiallahu anhu, wakazikwa Baqi'. Ni katika manaqib Uthman kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alimbashiria pepo. Qala wa min fadail Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa sahabiy al-jalil Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurash al-Hashim Abu al-Hasan ulida qabla al-bi'thati bi'ashr sinin 'ala as-sahih. Bimaana Mtume صلى الله عليه وسلم akitumilizwa Ali alikuwa na umri wa miaka 10. Akalelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutoka alelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yufariqa. Mpaka kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye pia aliuawa usiku wa tarehe 17. Katika mwezi wa Ramadhani, au asubuhi ya tarehe 17 mwezi wa Ramadhani sanata 40 min al-hijra, mwaka 40 baada ya hijra. Na khilafa yake ilikuwa ni miaka 5 na miezi 3 na nusu. Alimuua Abdurrahman ibn Muljim khariji akiwa atoka aenda kuswali salatu al-fajr, akamotea akamua. La sivyo hawezi kupambana naye, hawezi kupambana na Ali ibn Abi Talib. Akamotea yopita yenda msikitini. Na hivi ndivyo walivyo khawariji. Khawariji hawezi kupambana na wewe moja kwa moja. Khawariji ni kama mbwa koko, kilabu ahli nar, labda wawe wingi kama 10, 15, 20 watakuvamia, lakini mmoja hivi, mmoja ni aje kwako hivi moja kwa moja awe atakuvamia, hawezi. So bwana Jubn pamoja na kuwadai shajaa, lakini hakumfuata Ali ibn Abi Talib moja kwa moja. Kamotea pita akampiga upanga, na upanga ameutia sumu, sumu muda mrefu sana, haujaza sumu mpaka akawa yowaambia waliokuwa wakimuuguza, hata msijisumbue, mmepiga na upanga sumu, ingegawanywa watu wa mji mzima ingewaua. Mmempiga yeye peke yake, akamuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda. Na yeye ndiyo alikuwa mbora katika wale waliobakia katika masahaba wa Mtume sallam wakati huo. Wakhawariji wao hawajali, waua watu wabora kabisa katika mujtamaa. Alafu waonaje huu upanga angeliupeleka kwa dual katika duar al-kufr wakati ule, upanga wake amuelekezia khalifa wa Uislamu, amirul mu'minin wakati huo, ampelekea upanga wake na kumuua. Huku awacha daula za kufur, asiende kuwaua. Na hivi ndivyo walivyo Khawarij. Sasa leo ukitaka kushangaa kuwa hawa waweza kulipua katika nchi ya Kiislamu wakaua Waislamu, walimuua Ali ibn Abi Talib, hao watashindwa kumuua nani baada yake? Khawarij watu waovu sana, sharrul khalqi wal khaliqa, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ثبت عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هي قول لمن بي علي بن أبي طالب كتك في تبيع تبوك سمتوم صلى الله عليه وسلم المواجه علي بن أبي طالب قسم مية فمدياك وكيزي na watu wa nyumba yake. Ambi Ali bin Abi Talib bakia, Ali bin Abi Talib ili jambo likamuhuzunisha, akamwambia Rasulullah, waniacha na wanawake na watoto nyumbani, watu waenda jihad fi sabilillah. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia maneno ya kumtia moyo: anta minni bi manzilati Harun min Musa, kama vile Musa alayhi salatu wasalam alimwacha Harun nyuma, na mimi nakuacha nyuma usimamie familia yangu. Kwa hili sikuhuzunishi, wewe una cheo kikubwa kwangu mimi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuondoa, manake lau kama angelisimamia hapa pia mashia wangepiga kelele, wangesema ni mtume aswa. Sio kufunga huo mlango. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa hakuna mtume baada yangu, hakuna mtume baada yangu, wewe si mtume, lakini cheo chako ni kikubwa sana kwangu mimi. Wala hapa kumwambia kuwa nakuhusia baada ya mimi kuondoka wewe utakuwa kama mfano wa Harun kwa Musa, mimi nikifa wewe ndio utakuwa mtawala. Amaanishi hii ni katika tukio la vita vya Tabuk, alipombakisha Ali bin Abi Talib kwenda kuangalia au kubakia na jamaa zake. Ala Sa'idun fa ahbabtu an ushafiha biha Sa'dan, sema nikapendelea ni mueleze hadithi hii Sa'd. Falakitu Sa'dan fahadathtuhu bima hadathani Amir, ngakutana Sa'd ibn Abi Waqas famueleza kila alichoeleza Amir. Faqala ana sami'tuhu, mimi msikia. Faqultu anta sami'tahu, wewe umesikia. Fawadha isba'aihi ila udhunayhi faqala na'am wa illa fastukkata, akaeka vidole vyake kwenye masikizi yake kuwa nimesikia, naam nimesikia mwenyewe akisema, la sivyo basi ningeficha haya nikanyamaza kama sikuyasikia. Ili nimesikia, maadamu umesikia nitaeleza. Wama jaa min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yawma Khaybar, Mtume sallam siku ya Khaybar aliwaambia masahaba, la utiyanna hadhihi ar-rayata رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كنا رواية ويحبه الله ورسوله لتمبا بندرة ونغوزي وهيكوسي متو أمباي أمبند الله نمتمواكي الله نمتمواكي وامبند الله أتلتو شين دينا نصرة وكوبتياكواكي. Masahaba wote wakatamani siku hiyo utawala uongozi. Kwa nini? Sababu hii mankaba, yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasula, si kwa sababu ya dhati ya uongozi. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhin, sikupenda uongozi isipokuwa siku hiyo. Qala fatasawartu laha rajaa an ud'a laha, ay tatallatu laha, katama nkawa na utaka ule uongozi nipewe siku hiyo, nikitarajia nitaitwa mimi nipewe mimi ile bendera. Qala fadaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Ali ibn Abi Talib fa'atahu iyaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Ali ibn Abi Talib. Na kisa maarufa, alikuwa na maradhi ya macho. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampaka kwa macho yake kwenye uso wake kwenye macho yake akarudi sawa sawa, kisha akampa bendera. وقال امشي ولا تلتفت نندا ولا usiangalie nyuma حتى يفتح الله عليك mpaka atakapokupa ushindi Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama namna masahaba walivyokuwa wakifuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia la taltafit, tembea wala usiangalie nyuma. Qala fasara Ali shay'an, Ali ibn Abi Talib akatembea kidogo, thumma waqafa wa lam yaltafit, kisha akasimama hakutizama nyuma. Fasaraha akapiga sauti juu, ya Rasulullah, ala madha uqatilu an-nas, nawapiga vita kwa lipi hawa? قال قاتلهم قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبيجي vita mpaka washuhudili la ilaha illa Allah muhammad rasulullah. فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم. ile wakilifanya basi zimehifadhika kutokana na wewe, yani damu zao na mali zao. illa bihaqqiha, isipokuwa kwa haki yake. وحسابهم على الله نيسب ياويك الله سبحانه وتعالى. الشاهد نكوى هي حديث دليلي يكوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمبين الله سبحانه وتعالى نمتمواك نأبين ونا الله نمتمواك صلى الله عليه وسلم. قال وما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان كتك دولة بني أمية. Aliwekwa bwana mmoja katika watu wa Ali Marwan. Qala fadaa Sahl ibn Sa'd, kamuta sahaba Sahl ibn Sa'd, fa amarahu an yashtuma Aliya, fitna ile ilikuwa imeenea, kamwamrisha amtusi Ali. Qala fa aba Sahlun, Sahl ibn Sa'd akamwambia la, siwezi kumtusi Ali illa hilo, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliqi. Sababu kimtusi Ali ibn Abi Talib amefanya ma'siya, hastahiqi jambo kama hilo. Faqala lahu ama idha abaita faqul la'ana Allah aba turab, ikiwa hilo litaki basi sema la'ana Allah aba turab. Huu jamaa yani amemtoa katika tusi amlani aswa. Faqala Sahl, ma kana li Ali ismun ahabba ilayhi min abi turab, hakuna jina ambalo Ali alikuwa akilipenda sana kama Abu Turab. Kwa nini? Wa in kana la yafrahu idha du'iya biha, alikuwa akifurahi sana akiitwa Abu Turab. Faqala lahu akhbirna an qissatihi lima summiya Abu Turab, hebu nipe habari ya kisa chake, kwa nini ameitwa Abu Turab. Qala jaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayta Fatima falam yajid aliyan fil bayt, Mtume salama alikuja nyumba ya Fatima binti yake, hakumpata Ali nyumbani katika wakati ambao huwa yupo pale nyumbani. Faqala aina ibn ammika, uko wapi ibn ammi yako Fatima, mume yupi? Faqalat kana baini wa bainahu shay'un faghadabani fakharaja, kulikuwa na kitu baina mimi na yeye tukakasirikiana akaondoka. Falam yaqil indi, kwa hivyo qailula leo hakulala hapa kwangu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. طول سلام وكان بموجة كتك مصحابة نندك تزام يكوابي. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد أملال مسكتيني. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطجع. طول صلى الله عليه وسلم أكاد يبالي كمبات مجنوش. قد سقط رداؤه عن شقه. رداء إلي نقوياك يجيو ميانقوك وبابوني مواكي. فأصابه تراب, mchanga ukaingia katika nini mwili wake. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنهم, طول سلام كوا يمفوت ule mchanga, ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب, akawa mwambia maneno. Ali ibn Abi Talib alikuwa kifurahi sana. Mtume sallam mwambia katika rawi, ijlis ya Aba Turab, ka أكاكا رضي الله عنه وأرضاه. قوم ميت أبو التراب يفرية صاب الناني اللي ميت وكوان زي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كش الشيخ قسيمه إليك أيضا أيها القارئ المحب للصحابة الكرام بعضا من فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة nakupa ewe msomaji unayewapenda masahaba watukufu, nakupa baadhi ya fadhila za wale waliobakia katika kumi waliobashiriwa pepo, wahum Talhatu wa Zubair ibn Awam wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhum ajma'in. Hapa ataeleza mmoja baada ya mwingine kwa hadithi au hadithi mbili kwa ufupi, yani baadhi ya fadhila zao kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha baada ya hapo atafuata katika wale wanaofuata katika ubora miongoni mwa masahaba. Na kama tulivyotaja hii sehemu, Sheikh rahimahullah ta'ala takriban thuluth ya kitabu imekwenda katika kuwazungumzia masahaba katika ubeti uliopita na huu ubeti. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassal. Na huu ubeti unafuata walikullihim fadlun sati'un mpaka mwisho wa ubeti. Akawazungumzia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim katika ubeti wa kwanza, walikullihim qadrun wa fadlun sati'un, pia akaendelea kuzungumza lakini masiddiqu minhum afdalu. Hapa akaanza kuzungumzia katika ubora wa masahaba ni nani, kisha ni nani, kisha ni nani anofuata. Kwa hivyo kuna msururu wa maelezo bado watuongojea huko mbele insha Allah ta'ala, mpaka tumalizie kuzungumzia masahaba, kisha insha Allah ta'ala ataingilia mengine katika yale yaliyoelezwa katika abiyat zilizofuata. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.